promocji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. A w tym serwisie oświadczenie burmistrza Jersey City. Europejski Kongres Gospodarczy, który rozpoczyna się za kilka godzin w Katowicach. I kolejny egzamin maturzystów. Na początek burmistrz Jersey City Stephen Fulop, który wyraził głęboki żal z powodu swojej wypowiedzi pod adresem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. W przesłanym polskiemu radiu oświadczeniu burmistrz Fulop wyraził nadzieję na osobiste spotkanie z marszałkiem. Tłumaczył, że w sprawie pomnika Katyńskiego miał dobre intencje. Marek Wałkuski. Jeśli moje wypowiedzi na Twitterze sprawiły wrażenie, że nie szanuję senatora Karczewskiego, to głęboko tego żałuję. Napisał Stephen Fulop. Burmistrz Jersey City tłumaczył, że kierował się dobrymi intencjami. Ale w dobie globalnych mediów społecznościowych emocje czasem trafiają do opinii publicznej, co przynosi niezamierzony efekt. Uważam za niefortunne, że nieporozumienia związane z moimi planami dotyczącymi pomnika Katyńskiego doprowadziły do nagromadzenia się urazów po obu stronach. Burmistrz Jersey City poinformował, że wraz z żoną przyjedzie do Polski w ostatnim tygodniu czerwca i że liczy na osobistą rozmowę z marszałkiem Karczewskim. Mam nadzieję, że pan senator zechce spotkać się ze mną osobiście i podjąć pozytywny dialog. Stwierdził burmistrz Jersey City i zadeklarował, że dzisiejsza konferencja prasowa będzie dobrą okazją, by potwierdzić jego oddanie dla społeczności polonijnej w Jersey City i w całym stanie New Jersey. Z Jersey City Marek Wałkuski, Polskie Radio. A jeśli chodzi o pomnik Katyński w Jersey City, to dzięki porozumieniu z burmistrzem pozostanie na nabrzeżu rzeki Hudson, ale zostanie przesunięty o 60 metrów. Teraz Bruksela. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma dziś przedstawić unijnym ministrom do spraw europejskich stan rozmów Komisji Europejskiej z Polską na temat praworządności. Podczas ostatnich negocjacji z przedstawicielami polskich władz Timmermans zapowiadał, że do 14 maja powinno zostać wypracowane wstępne porozumienie pomiędzy stronami w tej sprawie. Ministrowie będą też rozmawiać o przygotowaniach do szczytu Rady Europejskiej, który odbędzie się 28 i 29 czerwca. Mają również omówić propozycje Komisji Europejskiej dotyczące kolejnego 7-letniego budżetu Unii po 2020 roku. Ponad 11 tysięcy uczestników, ponad 150 paneli i dyskusji, 3 dni obrad o najważniejszych wyzwaniach gospodarczych Polski, Europy i świata. W Katowicach rozpoczyna się przed południem Europejski Kongres Gospodarczy. Będziemy rozmawiać o Europie, jaka przyszłość Europy, jakie miejsce Europy Centralnej czy Polskiej w tej przyszłej Europie. Z drugiej strony tematy najważniejsze dla przedsiębiorców, czyli wszystko to, co się wiąże z tą tak zwaną rewolucją technologiczną, sztuczna inteligencja, fintech, elektromobilność. Organizator kongresu Wojciech Kuśpik dodaje, że będzie też mowa o projekcie unijnego budżetu po roku 2020. W obradach wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej. 3 wpływowych komisarzy unijnych, blisko 10 dyrektorów różnych dyrektoriatów generalnych, też bardzo wpływowych osób w Komisji Europejskiej. Wśród zaproszonych gości są m.in. ministrowie finansów Teresa Czerwińska i spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, a patronem medialnym kongresu jest Polskie Radio. Przed maturzystami, przed południem pisemny egzamin z fizyki i astronomii, a po południu z geografii. Nie są to egzaminy obowiązkowe, przystępują do nich tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Przypomnijmy, maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Musi też zdać co najmniej 1 pisemny egzamin z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru oraz 2 egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, ale jest ważny przy rekrutacji na studia. 5 zespołów oraz solistów laureatami 21. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Grand Prix otrzymał zespół Vocal Warsze, który wykonuje tradycyjną muzykę żydowską w nowoczesnej elektronicznej aranżacji. 1 nagrodę zdobył zespół Polmus, 2 nie przyznano. 2 równorzędne, 3 nagrody otrzymały zespoły Kirschenbaum oraz Mecheche. Fundamentem festiwalu tradycyjnie był konkurs dla młodych wykonawców. Tomasz Janas, juror festiwalu Nowa Tradycja, jest szansą, prognostykiem tego, co się wydarzy, a wydarzyło się w tym roku bardzo dużo ciekawych, interesujących rzeczy. Orchadasz, orchadasz, orchadasz, orchadasz.

Dzień dobry. Widzę, że już wychwycili Państwo dwa słowa klucze. Po pierwsze, słuchacz sygnalizuje, że w serwisie padło słowo prognostyk. To cieszy, to zawsze cieszy. To słowo zawsze będzie cieszyło. I 11 minut po szóstej, a drugie słowo klucz to relaks. No bo tak, pozdrowienia dla wszystkich trójkowiczów stojących w koszmarnym korku ze Starego do Nowego Sącza. Zrelaksowana słuchaczka tak napisała, choć słowo zrelaksowana jest ujęte w cudzysłów. No właśnie, tak, 71335, zdaje się, że korek może się pojawiać. Dzień dobry, kłaniamy się, poranna zmiana. Mój dzień dobry jeszcze raz, no i Foo Fighters. Thinking we won't go down. I could feel us sinking. Then I came around, and everyone I've loved before flashed before my eyes. And nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wished for something true. relaksacyjnie także dla niektórych. Foo Fighters, 15,5 minuty po 6, no to zaczynamy. Zapraszamy do trójki. Teraz będzie taki prognostyk tego, co nam się przytrafi do 9, a mówić będziemy m.in. o tym, że truskawki zaczęły swój sezon. Co to oznacza, kiedy truskawki zaczynają swój sezon? Tak, że kierowcy powinni jeszcze bardziej uważać na drodze. Uważać podwójnie. Sam kiedyś pamiętam, że ledwo wyhamowałem, no wjechałem po prostu kierowcy obok, bo nagle stwierdził chyba, że brakuje mu truskawek na drzem. No a taka łubianka to jednak kusi. Stoisko z łubiankami, stoiska te już się pojawiły i no trzeba bardzo, bardzo uważać na drodze. Porozmawiamy sobie o tym i to już całkiem niedługo, jeszcze przed 6.30. No właśnie, jeśli już mówimy o drodze, to kierowcy powinni uważać nie podwójnie, a potrójnie. Bo pokażemy dziś Państwu w audycji porannej taką oto drogę, gdzie na samym środku stoi słup. Odcinek, o którym rozmawiamy, jest ciągiem pieszojezdnym, który właściwie kończy się na drodze na terenach kolejowych. Stąd pozostawienie słupa nie było sprzeczne z żadnymi przepisami, jest akceptowalne i ekonomicznie uzasadnione. Znaczy legalnie stoi ten słup tam, w tym ciągu pieszojezdnym. Po 7.40 posłuchają sobie Państwo, mam nadzieję, o tym bardzo ciekawym słupie na bardzo ciekawej drodze. Na środku, centralnie. A takie historie się zdarzają. A poza tym, no właśnie, kosmos. I to będzie też historia z kosmosu. Taki kop grawitacyjny co jakiś czas wytrącał wszystko z równowagi. W pewnym momencie wszystko się tak rozsypało, że funkcjonuje nawet takie określenie wielkie bombardowanie. I o nim opowie dr Tomasz Rożek, 7.15, zapraszamy 5 minut później. Tata, dziś tata futbolowy i pojawi się pan literat. I dzieciaki i rodzice znajdą coś dla siebie. Wszystkim się wydaje, że coś tam o piłce nożnej wiedzą, ale myślę, że jak zerkną sobie, to dowiedzą się wielu rzeczy, o których nie mieli zielonego pojęcia. Miło jest oglądać Mistrzostwa Świata, mając jakąś wiedzę. A mundial za pasem. No właśnie, przed mundialem bardzo ciekawa książka. Pan literat, czyli Michał Gąsiorowski się pojawi. 20 minut po 7.00. Projekt Tata, zapraszamy. A przed 7.00 nasza ukochana pani Helena. Ja nie muszę odpowiadać, bo ja zadaję pytania. Ten, co zadaje pytanie, nie będzie odpowiadał. A to przepraszam, to ja nie chciałem, to ja właściwie nie. A jeszcze bardzo ładny utwór przed nami. Lesson today is how to die. And and the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems of the house and wife. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be sure? Tell me why. Redakcja zaznacza, że utwór nie jest żadną manifestacją ani demonstracją skierowaną przeciw któremukolwiek z dni tygodnia. Witam serdecznie, dzwonię z autostrady A4 w kierunku Wrocławia na 163 kilometrze, tam się korkuje, jakiś wypadek był, tam proszę uwagę. Bardzo prosimy, 22-7-3, to już do Państwa dyspozycji. Piotr Łodej czeka sobie. Zapraszamy do Trójki. 22,5 minuty po szóstej. Czy truskawki albo leśne owoce mogą być zagrożeniem dla naszego zdrowia, a nawet życia? No tak. Szczególnie jeśli jesteśmy nieostrożni przy ich kupowaniu, zwłaszcza w sytuacji, gdy kupujemy je przy ruchliwych drogach od przydrożnych handlarzy. Pan Jacek niedawno ledwo uniknął poważnego wypadku, przejeżdżając obok straganu z owocami. Nieraz człowiek jedzie gdzieś poza miastem, nagle za zakrętem widzi hamujące auto, bo ktoś się musi zatrzymać, żeby kupić, więc powinno coś się z tym zrobić, bo to rzeczywiście stwarza zagrożenie na drodze. Sam kiedyś pamiętam, że ledwo wyhamowałem, no wjechałem po prostu kierowcy obok, bo nagle stwierdził chyba, że musi, brakuje mu truskawek na rzem. Kiedy ktoś chce zatrzymać się i kupić sobie jakieś smakołyki, które las akurat nam daje. Nadkomisarz Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Ta ostrożność musi być jeszcze bardziej wzmożona, w szczególności w miejscach, kiedy jesteśmy poza obszarem zabudowanym i te prędkości dopuszczalne są wyższe niż w obszarze. Pojazdy, które jadą z 90 km na godzinę, to taki pojazd pokonuje w 1 sekundę 25 metrów, więc ta świadomość przy tym, że my się zapragnęliśmy zatrzymać w tym, a nie innym miejscu, to musi być przefiltrowana przez tak naprawdę informację, czy my w miejscu, gdzie się zatrzymujemy, czy nie powodujemy zagrożenia, czy jesteśmy z dostatecznej odległości widoczni. Owoce leśne należą do najzdrowszych owoców na świecie. Hanna Stolińska-Fiedorowicz, dietetyk kliniczny z Instytutu Żywności i Żywienia. Więc jeżeli jest sezon i my bardzo czekamy na truskawki, maliny, borówki, jeżyny, jagody, powinniśmy je jeść zdecydowanie. Nawet ci ludzie, którzy sprzedają, czasem gdzieś chcą wyjść, pomóc, zapakować do bagażnika, bo to jest większa ilość i wtedy może dojść do potrącenia. No, naprawdę to może być skrajnie niebezpieczne. Jest to możliwe, można to zrobić, ale najlepiej zjechać gdzieś poza, nawet pobocze. Faktycznie, jeżeli te owoce są zrywane prosto z lasu, to są najzdrowsze, jakie mogą być. One są na pewno zdrowsze niż te nawet, które są sprzedawane w sklepie czy na bazarkach. Natomiast jeżeli kupujemy już te zerwane w lesie, ale przy drodze, no to nie ryzykowałabym, ponieważ są to owoce, które bardzo chłoną metale ciężkie. Więcej możemy sobie narobić złego niż dobrego. Te polifenole nie dadzą sobie rady z oczyszczeniem naszego organizmu przy tak dużym zanieczyszczeniu. Ci, którzy sprzedają, nie zawsze stoją w dobrych miejscach. To, że osoba, która zbiera dary lasu i je przynosi na pobocze, to ona sobie może gdzieś tam stać przy drodze, ale nie na poboczu, poza drogą, poza poboczem, no to się nic nie dzieje. Tak, dopóki nie tworzy utrudnienia w ruchu drogowym, nie tworzy zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To w takim razie gdzie najlepiej kupować takie owoce? No, albo w sklepie, albo na bazarkach. Nie mamy pewności tak naprawdę skąd są te truskawki czy inne owoce leśne. Większą pewność będziemy mieć w sklepie, no bo tam musi być kraj pochodzenia i one są bardzo sprawdzane, więc nie ma potrzeby bać się tych owoców z marketów. A o to, jak się właściwie zachować, kupując owoce od przydrożnych sprzedawców, pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. Tytuł tego utworu też nie jest żadnym komentarzem, ani żadną formą manifestacji. O, to właśnie chciałem powiedzieć. No, to napisał słuchacz. Oj tam polifenole z dżemem palce lizać. Zdaje się, że pan Jacek, dziadek Jacek Poszyprzyński do nas napisał. No dobrze, 2273 nasz numer telefonu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Przepraszam, Maria, nie rozumiem. O, ale co tam tak panu syczy? Coś syczy, prawda? No dobrze. Dobrze? Pod się kotleciki smażył w tle i może to syczenie to było to. To nie rozumiem tego braku entuzjazmu wobec poniedziałku. Poniedziałek to jest taki dzień, że po weekendzie można pójść do pracy i wreszcie sobie odpocząć. Tego wszystkim życzę. No teraz to mam tłuszcz na tym, na telefonie i muszę go umyć. No to musi pan sobie... Dziękuję, do widzenia. Musi pan sobie go wytrzeć. Tak. Bo się może jeszcze przydać. 6:30 się zbliża, więc czas zajrzeć do wiadomości. Skrót serwisu. Filip Jarek. Premier Węgier Viktor Orbán złoży dziś wizytę w Warszawie. Szef węgierskiego rządu spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, prezydentem Andrzejem Dudą oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Polska jest pierwszym krajem, w którym Viktor Orbán składa oficjalną wizytę po ubiegłotygodniowym zaprzysiężeniu na urząd premiera. Rozmowy mają dotyczyć m.in. współpracy regionalnej i na forum Unii Europejskiej oraz spraw z zakresu bezpieczeństwa. Maturzyści rozpoczynają kolejny tydzień zmagań z egzaminami. Dziś napiszą egzamin z fizyki i astronomii oraz z geografii. Są to przedmioty dodatkowe. Każdy maturzysta obowiązkowo musi wybrać przynajmniej jeden taki przedmiot. W całej Polsce uczczono pamięć o Witoldzie Pileckim. W rocznicę urodzin rotmistrza marsz przeszedł m.in. ulicami Warszawy. Wzięło w nim udział kilkaset osób.

suszy łzy. Zamigoczę w świetle gwiazd. Połączenie bratnich dusz. Tej miłości trzeba nam. Chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Kowalska, Alna. Za 22 minuty siódma. No tak się umawialiśmy, że będzie prasa i że przyjdzie redaktor. I przyszedł Krystian Łąkę. Przyszedł po weekendzie, tak jak pan redaktor. Weekend, mam nadzieję, że państwo spędzili dobrze, a w polityce, co dziś też opisuje prasa, a różne rzeczy się działy. Na przykład opozycja maszeruje, PiS zyskuje. Taki dzisiaj tytuł rymowany można znaleźć się w Rzeczpospolitej. A propos tego zyskiwania, no, jest sondaż. PiS odrabia straty po kwietniowym kryzysie. Wynika tak z nowego badania Ibris dla Rzeczpospolitej. 37,6 to PiS, 27,3 Platforma. Potem na trzecim miejscu SLD, może to dla niektórych zaskoczenie, prawie 10,5%. Co poza tym? Saksy w Anglii coraz mniej kuszą Polaków, pisze ten dziennik. Brexit i słaby funt odstraszają od Wielkiej Brytanii. Więcej osób wybiera dziś Niemcy i Holandię. Pracę za Odrą wybrałoby ponad 3 na 10 potencjalnych emigrantów zarobkowych. Ponad dwukrotnie więcej niż rok temu, pisze Rzeczpospolita. W Gazecie Wyborczej dziś o tym, że na stulecie rozważana, chyba to jest najlepsze słowo, jest amnestia. Otóż, jak dowiedziała się nieoficjalnie Wyborcza, Andrzej Duda rozważa ogłoszenie amnestii dla osób z niskimi wyrokami z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kancelaria Prezydenta oficjalnie nie potwierdza ani nie zaprzecza, ale jedna z warszawskich kancelarii prawnych została poproszona w imieniu Kancelarii Prezydenta o napisanie założeń projektu i określenie jego skutków prawnych oraz społecznych właśnie w tej sprawie. Ogłoszenie amnestii z okazji wydarzeń historycznych oraz Świąt Państwowych ma długą tradycję. W drugiej RP ogłaszano ją 13 razy. W PRL amnestię ogłaszano z okazji rocznic utworzenia Polski Ludowej. Największa, obejmująca osoby skazane na karę od 5 lat więzienia, do 5 lat więzienia, była w 1956 roku. Objęła więźniów politycznych i drobnych przestępców. Na wolność wyszło około 30 tysięcy osób. O tym dziś pisze Gazeta Wyborcza. Amnestia na stulecie, chociaż tu jeszcze znak zapytania, by się przydał. Tymczasem o nagrodach cichosza, bo jutro nagrody ministrów i wiceministrów w rządzie PiS za 2016-17 rok powinny być na koncie Caritasu, ale tylko Mariusz Błaszczak i Konstanty Radziwiłł przyznają się nam, pisze Wyborcza, do przekazania pieniędzy, jednak i oni nie chcą ujawnić, czy zwrócili całą sumę. O pieniądzach i zarobkach polityków dziś sporo w prasie. W Polska The Times posłowie będą mniej zarabiać pensje aż o 20% w dół. No i wiemy, o co chodzi. W Gazecie Prawnej, w dzienniku Gazecie Prawnej też na ten temat, w tekście zatytułowanym Krótka piłka w samorządach. Chodzi o to rozporządzenie płacowe, pensje zasadnicze wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków w dół, ale prawnicy uważają, że samorządowi włodarze będą mogli obchodzić nowe przepisy, pisze dziennik. Z informacji tej gazety wynika też, że to nie jedyna zmiana, jaką szykuje obecna ekipa. W tym tygodniu grupa posłów PiS ma przedstawić projekt nowelizacji ustawy kominowej, który nie pozwoli prezesom gminnych spółek komunalnych zarabiać więcej od ich szefa, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Polska codziennie pisze o wstydliwej twarzy opozycji, zajmując się sprawą lokalu sekretarza generalnego PO Stanisława Gałłowskiego z ustaleń Radia Szczecin, pisze Codzienna. Wynika, że w mieszkaniu należącym do niego, przebywającego obecnie w areszcie sekretarza generalnego PO, wynajmujący urządzili dom publiczny. Informacją tym zaprzecza żona zainteresowanego, i to dziś czołówka Gazety Polskiej. Codziennie. Tymczasem Pol Biznesu dodaje, a w zasadzie nie dodaje, bo to jest zupełnie inna sprawa, po drugiej stronie barykady, działania ministra energii, między innymi z zakresu kreatywnej księgowości, polityki inwestycyjnej i personalnej, odebrały PGE Tauronowi, Enei i NRD atrybuty, za które giełdowi gracze cenią sektor utilities. Tchórzewski zrobił kasyno z bezpiecznej przystani, pisze Puls Biznesu na stronie pierwszej. Jeśli chodzi o tabloidy, to dwa odmiennie różne tematy. Właściwie biegunowo różne, tak chciałem powiedzieć. Tragedia w Zofiówce, w kopalni w Jastrzębiu. Dziś na pierwszej stronie Faktu dość osobista, rodzinna historia, zostawmy to. W Superekspresie też rodzinna historia, ale zupełnie innego zakresu. Dodam tylko, że chodzi o panią Justynę Żyłę i myślę, że sporo osób się już domyśla się, o jakiej sprawie pisze Superekspres na stronie pierwszej. Nie tylko pisze, bo i zdjęcie publikuje, dodając. A to, że poniedziałek dziś, no to wypada dodać, że garść tygodników w kioskach. Do rzeczy. Pisze o intrydze przeciw Czartoryskim. Polityka i awantura w arystokratycznej rodzinie. Tekst Marcina Makowskiego, anonsowany na okładce. W tygodniku Newsweek także. Czartoryskich, wojna o miliony. Tu zdecydowanie, dlaczego powiedziałem zdecydowanie, ale tu także ten tekst, myślę, że może być inna ocena całej sytuacji w Newsweeku i w Do Rzeczy podobny temat okładkowy. Na co choruje Jarosław Kaczyński? Adam Bielan ujawnia tygodnikowi Wprost. Na tygodnik Sieci pisze o antypolonizmie jak antysemityzmie. Znów musimy bronić Polski, dodaje na okładce. Tak to wygląda. I dzienniki, i tygodniki. Krystian Hanke, dziękujemy. Jeszcze pani Aga napisała w sprawie tych truskawek, bo rozmawialiśmy o tych, którzy sprzedają przy drogach. Pani Aga informuje, że 16 zł truskawki kosztowały. U nas, według zeznań niedźwiedzia, po 20. Takie ceny. Nie wiem, czy się redaktor zderzył. Nie, no, jeszcze właśnie nie. Szukałem w sobotę, ale jeszcze mój taki bazarek, taki mini bazarek jeszcze zamknięty. W zasadzie na razie tylko półki rozstawione, takie lady drobne pod namiotem. Namiot otwarty, się wietrzy, no ale owoców brak. Się wietrzy, dobrze. Jak się wietrzy, to będzie dobrze wszystko. 227 trójek. Jest mega korek pomiędzy Tarczynem a Warszawą w kierunku Warszawy. Jadę w przeciwną stronę. Na odcinku mniej więcej 3 kilometrów stoją samochody. Ranek @polskieradio.pl też do państwa dyspozycji. No i SMS-owo 71335 za 16,5 minuty siódma.

Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głóg? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. I wjechał na stację Zdyszany 52. O, to cena za sztukę. Dobrze. Do tej pani, która się pytała, czy podają cenę za truskawki, czy za łubiankę, czy za kilogram. W Olsztynie, proszę pana, w sobotę były po 24 zł truskawki za kilogram. Czyli jednak, czyli ta gorsza wersja. Urywki z kalendarza. Powitajmy ją ciepło. Jego też, Tadeusza też oczywiście. Chodzi o panią Helenę, czyli Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Tadzio, ja już po prostu wiem. Ja już wiem, dlaczego ty milczysz. Że mi się wydaje, że ty po prostu nie rozumiesz połowy słów, że ty nie masz zasobu słów polskich. Że po prostu jesteś pozbawiony zasobu. I ja mówię, Basia, zadzwoniłam, mówię, Basia, mam wrażenie, że Tadzio jest pozbawiony zasobu, nie ma zasobu słów. On mówi, tak. Także była taka sytuacja, że próbowała się z tobą dogadać, ale nie, brakowało ci jakichś określeń, nie? 34 lata temu, czyli dziś jest taka rocznica, 34, była premiera komedii science fiction Sex Misja Juliusza Machulskiego, nie? I powiedz, jestem przekonana, że ty nie wiesz, co to jest Sex Misja. Tadzio, spójrz, co to jest? No, wiedziałam, że nie wiesz, że... Ja wiem, że seks wiesz, ale że seks misja, to nie wiesz. Nie wiesz, co to jest misja. Dobra, i teraz tak, 78 lat, to będzie trudne, uważaj. 78 lat temu zakończyła się bitwa o Absolute Dick. Ja wiedziałam, że będziesz miał takie spojrzenie. Bitwa o Absolute Dick. Absolute Dick. No. Ja nie wiem, ja też nie wiem, co to jest, Tadzio. Ja też nie wiem, ale... Ja nie muszę odpowiadać, bo ja zadaję pytania. Ten, co zadaje pytanie, nie będzie odpowiadał. Ty sobie przygotuj dla mnie jakieś wieści, to ja będę w stanie ci odpowiedzieć. I uwaga, to jest najtrudniejsze. Dzisiaj mija 477 lat, odkąd została erygowana diecezja Lima. Erygowana, Tadeusz, nie? Nie? Nie wiemy, co to jest erygować. No, już nie wiesz, co tej Limie, co tej diecezji zrobiono, nie? Co jej uczynili tym erygowaniem, nie wiesz? No, także tak, no nic, Tadzio. No, ale miłość wobec ciebie jest ogromna. Ja tutaj nic nie zmienię. Moja decyzja jest taka, że nadal będę cię kochać. Tak, po taką podjęłam decyzję, jestem dorosła. I to jest słuszna decyzja. Może tam rzeczywiście pan Tadeusz nie ma bogatego zasobu, ale za to ma nieprawdopodobny, kolosalny i horrendalny wokabularz. Tak sobie myślę. Can you ever plan to be a surprise? But suddenly he will look and